hadfi bizi kustina. Usule ukambi wetu natakea baina yami na wewe. Unafanya vibaya, unafanya vibaya. Kitu mapenzi hatitaki dharau, wala mapenzi hayataki kugambi. Sote tupendane na kuleana vema, mimi nalia kama watoto mapacha. Kitu mapenzi kilianza zamani, toka wakati wa mababu zetu. Na hata wao mapenzi waliyakuta, tokea enzi ya Adamu na Eva. Kilianza zamani na siku ya kuta. Kitu mapenzi kilianza zamani, toka wakati wa mababu zetu. Na hata wao mapenzi waliyakuta, tokea enzi ya Adamu na Eva. Ilisemekana zamani sana, katika lile bustani maarufu la Edeni. Jamu na simba tulikula pamoja, na chui na mbuzi walishirikiana. Sote tu binadamu, Kristina elewa, ni aibu sana kwa tabia zetu kushindwa kulingana. Kitu mapenzi kilianza zamani, toka wakati wa mababu zetu. Na hata wao mapenzi waliyakuta, tokea enzi ya Adamu na Eva. Kilianza zamani na siku ya kuta. Kitu mapenzi kilianza zamani, toka wakati wa mababu zetu. Na hata wao mapenzi waliyakuta, tokea enzi ya Adamu na Eva. Thank you. Thank you.